سنین عددا کلونا دشمیر یعنی ادم کرو خدا خوب دو قسمه ده یو جوار خوبی نو آغا سره سشه وینی یمنا سترگی پتی وی او آوری یمنا او یو داسی خوبی چه سترگی پتی کس وینی نا خلا قوت سامعه دا اوردو آغا طاقت بلکل ختم شوی نئی پا جوار خوب که ننوت نئی نو خواگی سو خبر کئی نو دے اوری او سترگی پتی وی خواب ریوم نو دا دربنا که دا نکتا علماء بیان کری دا که دا جوار خوب یواز دانا چه سترگی پتی وی او نوری خبری دا خلقو آوری دی دادا سی نیم خوابی نو آسا پرکالا گونه نو چه سره پرکالا شی نو سا نیم ادوی او نیم ویخی او خبری آوری دادا سی خوب نو پس وحلی و مونگا پردا پا غوگونو دو دوی بانده دا لفظی مانا دا کنایا دا دا جوار خوب نا او بیا مونگا ویخ کری او دوی چه معلوم کو چه کم یو ڈلا پا دو ڈلو کی خشمار کون کے دا او صحیح شمار کون کے دا صحیح شمار کون کے دا لما لبسو امدا دا اغی مدی چه کم امدا دی تیرا کڑی وا پا دی غار کی دا اجمالی قصہ دا چزوانانو غار تراغلل اللہ ادکرل بیائی ویخ کرل بس دا اجمالی قصہ شو باقی تفصیل ورپسی بیانی تفصیل بعد الاجمال منگ بیان کا استا پا مخ کے نبأهم خبر دی بالحقی پر اشتیاو سر دا زوانانو چیمان روڑے پا رب بنی او زیاد کرے او منگا دا دوی دا پارا ایمان ایمان خورا اوڑے او خود دی ایمان ما زیاد کرے او یعنی قوی کرے او او مضبوط کرے او قوی الایمان او ضعیف الایمان نو وربطنا علی قلوبهم او ترلے او منگا دا ایمان دا دوی دا زنونو دا پاسا بچی یو شے دا بلشی دا پاسا اتری دا جدا کول گرانی دا عبارت دے دا قوت دا ایمان دا سے میں قوی کرے ہو چی دا ظلن چاہیستے نشو او اغا دا ظلن اغا ایمان نواتو کہ ظالم پہ دیر ظلمو کی یو دیر تکلیفو نراشی قام پریدی وطن پریدی دا مرگ یرا راشی با ایمان دا ظلم نوزی دا سے ایمان درجہ میں دیل ور کروا دا دیر پاخ مومنانو سوچا زرو او دا کندن سوناوا سوچا زرو صادق الایمان دا تشبیح ور کرلا دا معقول دا محسوس سرا چپا یو شید بل سر کلک اتر لیشی نو جدا کول گرانی نو ایمان خو سا جسم ندے چپا زرد پاس تر لیکی خدا خو استعارہ دا نو ربط القلوب او ربط القلب دا دا تینگ او دا کلک ایمان نا عبارت دے کنایا دا دا کلک او دا تینگ ایمان د زیادت الایمان آخری درجه ده. نو چې دا ایمان مضبوط شو سوخ کې چې دی ادریدل نو اوی وی چې زمونږ رب خو رب د اسمانونو او د ځمکې دی، مونږ هیڅ چری امداد نه غواړو سوا د الله نه الهن د بل کارساز. بے شک اوبه ویو مونگا پدی وقت کی شطوطوا بے زیا خبر را. شطوطا مانا دا متجاوزن عن الحد دی، دا با دا حدنا اوڑی دلی خبر ہے چی غیر اللہ نا مدد ہوگا ہو. نو مصیبت خرابن دیر خطر دا اور آغلے دے، خو مدد دا غیر اللہ نا نگوا ہو اللہ نا ہوا ہو. دا دی یو بلتا اوئی او پزر کی ہمو دا پوخ مامنان. حال دا دے چی دا خو عیسائیانو او دا عیسیٰ علیہ السلام صحیح مذہب بنی قائمو او صحیح مذہب دا آغا خو توحیدو، ندینہ امداد اغختو عیسیٰ علیہ السلام نا کہ اے عیسیٰ زمان مددو کا، یا اللہ نا سوالو کا چہ زمان مددو کی. او نا ابراہیم علیہ السلام تا او نا بل پیغمبر تا او نا بل ولی تا، پوئی دل چہ دا اللہ محبوب بندگان دی خود دنیا نا تلی دی. اور عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ جوندے دے خوب آسمان کے دے، نو دی سختے نمونگ آغا نشی خلاصو. دا قوت و طاقت دی انبیاء لاو دی اولیاء لا اللہ ندے ورکر، نو فیصلہ اوکر اللہ چی دا بلنا با مدد نگوار. دا سچا موحدین او بیا وائی چی دا زمونگ قوم دے چی دی نیولی دی سوا دا اللہ نا نور کارسازان اور نور معبودین، دی ولی نا پیش کئی دا غی پا الوہیت باندے او دا غی پا معبودیت باندے او دا غی پا کارسازائی باندے سخکارا دلیل. خکارا ذکر ہوئے چی دلیل خواغی پیش کرو، اغا دلیل دا پیش کرو چی دا زمان دا پلار نکا مذہب دے او دا کارونا زمان پلار نکا مکول، خدا خود دلیل ندے، دا خود تقلید دا آبا و اجداد دے، دلیل خود ندے. تقلید خو دلیل نہیں، سلطان بیین نہیں. ردی سلطان بیین ولی نہ پیش کئی پدی خبرا چی نورم آلیہا و کار سازانشتا، نہ بے دلیل خبر سلو منو نہ نئی منو، الہ یود. پسوک دے لوی ظالم دا اغا چانا چی تڑی پا اللہ دروغ، دا خوی تبصرہ اکڑا دا خپل قوم پا مذہب بنے. بیا ہوئے چو اس دزان سا غم ہو گئے، نیو بلتا وئی دا زوانان و ایزی تزلتموہم، پا اغا وقتی چی جدا شوئے تاسو دا خپل قومنا او دا اغا خدایانونا چی دی دا اغا عبادت کئی سوا دا اللہنا، نفعو پسرا اگرزے تاسو دے غار تا داغی کلی خواہ کے بیو غارو. ننو میوانا غستو زکا چاگیتا معلومو، او قرآن کریمم نم وانا غستو زکا چنم معلومو ضروری نو، یو غار تننوت ینشر لکم خور بکی تاسو تا رب ستاسو، یعنی درب کی تاسو تا رب ستاسو سہ صد اخبر رحمتنا. من رحمته رحمت دا اللہ تعالی خو غیر متناہی دے اغا خو طول چالا ندے ور کرے خو پا منگ با ہم سا حصہ دا رحمو کی زمونگ دے حصی رحمت برا لرا کی کنی بظاہر خو پا غار کی ننوطل دلو کی نزان وجل دی بار ووتے نشی او دا خوراک سے سامان بے اڑی وین آخر بخلاص خو خیر اس منگا شرک اختیارو لے نشو نوچا اللہ تسا منظور ہے یا غب کی لکہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر پناہ حاصل کر لا پغار سور کے دا مشرکین ہونا جاوی دا قتل فیصلہ کرے وا نو اللہ انتظام کو او محفوظ اساتل او مدینے تو رسول نو دیبانی ہم اللہ دا غصی احسان کرے جد ظالمان انہیں بچ کر وَيُحَيِّئِ او فراہم بکی تاسو کا تیار بکی یعنی فراہم بکی تاسو کا ور بکی تاسو کا من امرکم دکار ستاسو ببارکی چی اغدا حجرت دے کار خودی وقتی حجرت ہوگا نا مرفقا آرام مرفق آرام تا اموی او ذریعی دا آرام تا اموی سامان راحت تا اموی او گور بتا او لید بتا نور اے مخاطبہ کچری پاغ وقت تا موجود وے نو مخاطبی اول خو رسول اللہ دے خنن منگا ام مخاطبی کل انسانان مخاطب دی پا قرآن بنی خورن بنے مخاطب رسول اللہ دے چی قرآن نازل شوئے پا غیر نازل شوئے خو ببل چانہ دے خو رسول اللہ نور تا ام دے نو ہر مخاطب مراد دے او قیدہ دا بلاغت دادا کہ یو عجیب اور غریب واقعہ ناشنا خبرہ پا ماضی زمانہ ماضی کی شوی بھی او متکلم چسوک داغی قصہ و بیان کئی نو اغا پا ذہن کے مستحضر کی او دا سے گنی لکدا واقعہ چھ اس کی نو صیغہ دا مضارع ذکر کئی استحضاراً للحال الماضی ببلاغت کی تا قیدہ اجدہ کرے متراخ و مستقبل مزارع صیغہ دا او دا قصہ خوب خواشوے دا دا تراس مانا دا استحضاراً للحال الماضی ترجمہ بدا سے کہے ترجمہ بدا ماضی کہے او لید بتا نور کب تپا وقت کے وے چاہتا ہوئی تاتا ہم وئی ماتا ہم وئی ہو آگا وقت کی رسول اللہ تا ویلی ہو او لید بتا نور کچری پا وقت کے وے چکل اب انور خطب دی بانی تزاورو عن کہتہم چکوک بشو ددید غرنا ددید غارنا خی طرف تا او چه کلب پریوتو نو تقردو هم ذات الشمال ریب خودل بی کن طرف تا او دا اصحاب الکحف وهم او دا زوانان بکلو میدان کیو پراتو من ہو دی غارنا کہف اغی غار توئی چی اغا خلط تنگوی او دن ندیر فراخ میدانی ارت میدانی دا سی وسیع و فراخ و کشادہ غار تا کہف وی او غار لفظ دا غار سم چی منگ پا پختو کی وطا غار ویو نو عربی غار لفظ رازی خو اغا ورو کی غار تا ہوئی چی دن دمرا عرب نہیں ددی دا غار عرب داد اللہ تعالی دا نخو ندی یو نخوا سوک چی اللہ توفیق ورکی اغتا ندے ہدایت مدن کے لئے او سوک چی اللہ گمراہ کی تب ہچر نمو میں اغدا پار دوست مرشدہ نیغلار خودن کے او گمان بکاو تا پا دیبانی ایقازن دویخو کچری تاو تا قتلے او حال دا اوچ دی ادو دویخ گمان بے زکا کاو چاگر کے اس طرح کی پٹی وی او آغی بانی دو ادو سری آثار نخ کاری دو سرے چی ادوی ندخو خوب کی یو خاص قسم سا آخلی یو رنگیم بدلی لیکن تا چه قتل نتاب وی ویخ پرات دی او آراول با مونگ دی کن خی طرف تا او کن طرف تا سنگا چه خوب کی سرے اوری راوری او سپید دوی چه او غرون که او خپل دوارا لاسونا پا خلی دا غار کی بالوسید خلی دا غار وسید دلتا دروازہ مراد دا ولو اطلعت علیہم او کتور خطلے وے پا دوی باندی دا غار برا سر تا خطلے وے اولانی دی قتلے دی سوری کی چی دی سوک دی اطلاع دا طلوع انا مشتق دے او طلوع وی نور خطل ہوتا دا برا نا دی یوسی زلیدل ہوتا نورم دا برا نا زلیگی نورم اچت دے نزکا دیتا طلوع شمس وی نو آغینا اطلاع لفظ جور شوئے دے باب افتعال ما نو دا قتل یوزیتا دا برنا اردو کی وقت جانکنا وی دا برنا اخکتا قتل مانا دا دا کستا نظر پہ پری ہوتے وی نو تبا یری دلے وی دیر نبا تخت دلے حال دا دے چھ نبالتا چھ تزمرے ہو اور نبا سے شرمخ ہو اور نبا بل سے درندہ ہو او نبا چھتا ڈاکوان راغلیو چھتا با کی تخت دی دی یری سا اسباب پا ظاہر کی نو خواغ زیدہ سے حیبت ناکو چھ اللہ پا غزے کی دا سے حیبت ایخے ہو چھ سری وزر ٹنگولی نشو دا غزے نبا تخت دی ندی خوالو تگرات لن ورنہ دا کلی خواہ کہ یو غرب ہو پاکی با غار و نخلق ہو پر سے گردل گردل نہ پری غار کی بے معلوم کری ہو کن خود دیکھو آل سکرات لے نش دا غیبی انتظام لکہ سنگ چی غار سور کی رسول اللہ دریش پہ ہو او دا مشرکین خوشا گرزدل خود دیکھو آئی توجہ نمبزولہ کی دا ندا اصحاب کہف سرہم دغس اللہ تعالی غیبی مدد کرے ہو سنگا چے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ پا غار سور کے غیبی مدد کرے ہو خدا بالقسم مدد ہو چے دے خواہ سو گرات لے نشو دے یری نا او دا غار سور خواہ تا ہو مشرکین راغلی ہو خود توجہ دے خواہ اللہ تعالی دلیل آو نگر زور و نور اللہ رو کی گرزدلو قتلے دیزے کی بھئی اور دیزے کی ذکر چه انتظام چه اللہ پاک کئینو عرص کولش ولو اطلعت علیہم او کتا قتلے دبر ندیتا لولیت منهم واپس شوے بے بیتا دینا فرارن پتیختا او دک شوے بے بیتا دید وجنا روبا بحیبت بانی امدارنگی منگ دی ویخ کلل چدی تپوسو کی دیو بلن پخپل منز کی نو اوی یو ویون کی چه سمرا وقت تیر کرے دے تاسو نو نور اوی چه منخ وقت تیر کرے دے یو رز او یا سہی صدر وز خود سہار پر یہ غار کی ننوتی ہوا مازیگر با ویخشیوی فرض کایا ماز پخین خدا نور لا ختم نو نور لا پریوت نو او روز لا ختم نو نو آقا بی یو روز دا و یا روزم جو پورا لانه دا نور لا پریوت نو نو قالو او حال داده چه دیخو دریس و کال پراتو او دریس و کال و تا یو روز یا نمگر اخکاری او دا پراتو دی او دا اولیاء کرام بزرگان چه داز برگان نئی نور بسو کی چه اللہ ای صفت کرے دے لیکن دی نپوئی دا او خلق وائی قمقلان خلق وائی چه اولیاء پر قبر کی پوئی گی او مدد کئی او حال دا جا چی دی مردی او آغی مرم نو جوندی او خودو او نا پوئی دو قالو اویل بی یعنی دیم کس بوئی لیکن چستاس و رب خب ہوئی گی پا اغا مدا بانی چی پاتی شیوی ہے نو اس تاسو پا دی مدی بانی بحث مکو ہے ضروری منگ دا پارا دا ندا چی دا منگا خوب سو گنتے کرے دے ضروری دا دا چی اگی شیویو دے دوڑے غم ہو گئے دا باس پرید ہے اولی گئے یو کس بی ورقکم حازی ہی پا پیسو خپلو سرا چه دا پیسی دی ورق وی سپینو ضرورتا عربی کی سپینو ضرورتا وی نو دی سرا سپینو ضرورتا سکی وی نو ورق وی خاریه تا نو او دی گوری دا مرگره چه سو کم یو کس پر خاریه که از کا تو آمن خب پاک دے زیاد پاک دے تو آمن پا خوراکو پا خولو کی او پا خوراک تیارولو کی دا تو آمن پا ترکیب کی تمیز دے جو دے تمیز ترجمہ میں اکڑا چی دے کم یو دکاندار خوراک پاک وی یعنی حلال وی ذکر چی پاک کلی کی ما احل به لغیر اللہ با هم خورلے کے دو چاگا حرام دے اور نور مردار سے جنب ہم خورد مشرکان پو وطن کے ہو حلال خوراک مندل گرانی خب بعض کسان پہ کے بدا سوی چاگا با خوراک حلال پہ خی اگا با او گو رہے چا حلال خوراک رہو رہے از کا تو آمن چه پاک خوراک ورکی او دا پاک نمراد حلال دیکن نرادی اوڑی تاسو تا رزق داغینا ولیت اللطف او نرمی دی کئی پا خبر و اترو کے او اسیم کاروبار کے خرید و فروخت کے خرسول و آغستلو کے نرمی پکار دا سختی نہ دا پکار او بلا دادا چے سوک دربان خبر نشی او ندی خبری پتا سبن یو کس دی خیال خدا ہو چو ماغا دا ظالم بادشاہ زمانہ دا چلے چانے مونگا تخت دلیو دی خیال دا ہو چو ماغا روز دا چی مونگ ننوتی ہوا یا روز بھئی یا بنیم روزی نا بادشاہ ہو ماغا دے بے شک بھی کا خبر شی پتاسو نو سنگسار بکی تاسو او یا برا اگر زی تاسو پا خپل دین کے او ہچر با کامیاب نشے تاسو پا دی وقت کی امیشہ دا پار خویاب ممر کی او دیر پا ازیتنا کا طریقہ ممر کی چھ پکانو با وہی وہی حتی چھ مرشے نو دی با نیوم برداشت کول گران دے منگتا انسانان یو بنی آدم یو او یا با بیا دا آغی ظلم دا یرے نبا دا آغی مذہب اختیار کو دا خود آغی نزیادہ تبایی دا مخد آدھا چے حجرت کو او خدا چے دوڑے غم اوکے خسوک پزان خبر روئے ماں اللہ فرمائی وَقَذَالِكَ آسَرْمَ دا کذالک تشبیہ دا پارا دے دا تشبیہ دی یوی واقعی دا بلی واقعی سرا نمشبہ بھی دا دی قدکولو دیر مدے پورے او داور پسی دویمو بیدارا ولو امدغا سی سنگا چی میں ادکریو نو امدغا سی ما بیدا آسرنا علیہم خبر کر المنگا خلق علیہم پدویبا نہیں چی پوہ شیئی چی دا اللہ وعدہ دا قیامت رشتے نہیں دا دیکھا چی دا قیامت نخوا لگا خوب و مرگ خلوشے خوب خود مرگ سر مشابہ دے یوشے ندے خوب مشابہ دے دا مرگ سر اور پوہ شیئی پدی خبرہ چی قیامت کی شک نشتا سوق کی چی قوم پہ خبر شو قرآن کریم خود نور تفصیلات خود نبی آنئی خود مطلب خبر ہے کئی چھے خبر شو سنگا خبر شو آگا وجہ اگر بیان نکرلا آگے زمان سگا رضو خود پس وجہ بنے قوم خبر شو نو چھے خبر شو آدھی خود بیامر شو نو آگوی جگرہ شروع چھے دی سرسو کھو تا آگا وقت کی یتنازعونا چھے جگرہ کولا دا اغا زمانی خلقو پا خپل منز کی امرہم پا بارا معاملی دبی کی پا معاملی دبی زوانانو کی مچاؤوی بازو اوی چھے جوڑ کے علیہم پا دیبانی بنیانا یو دیوال اور بس دا غائی قبر شو اور چھے مرے اسی نو خخول پکار دی نو بس دا جدی قبر دے رب دی خپوئی کی پحال دی اور اوے اغی کسانو چھے غالب شبیو پکار خپل باندے یا غالبو زورورو و معاملہ دی زوانانو بانے سر براوردہ کسانو حکمران طبقوا خبیدتیانو غالب ہر طبقہ کی بعض کسان زورور بھی بعض کمزوری بھی نو کمزوری کسان خبرہ کئی خواہ خبرہ خبرہ سر ترسولی نشید کمزور تیادہ وجہ او زورور کسان خبر سر تور سید زور ورتیا د وجه ردی زور ور وی چې موږ د دې غار خله یوازې نه بندو بلکې خام خواب جوړو په دې باندې مسجد ذکر چی مبتدعین چی عیسیٰ علیہ السلام پا مذہب کے پیدا شو نسوارانو تا خو بار بار از دکڑی دی چاگی دا پیغمبرانو پا قبرنو بے ہم جماعتو نا جوڑولو سجدے بے و تکول او سجدگاہو نا او دربارو نا تی نا جوڑ کری ہو او سب بولی دا شای روان دا چی کم خسر ایوی نو دا حقی بنی دیر لوی گمبت و لوی جماعت جوڑ کی حال دا دے چدا خو بدت دے غلط دے خو کئی ہے بلیا مخلشی وی دیا و زوروری نو سوکی منے کولے نش حال دا دے چھ مسجد جوڑول نو پکار مسجد خود محلی دا پارا جوڑی گی دا مانزگزارو دا پارا جوڑی گی دا صالحینو دا اولیاؤ پا قبر دا مسجد جوڑولو سحاجت ذکر چھ ارتا مدد خواغ کولے نشی سجدہ کول اور رکوع کول خو حرام دی شرک دے اور قبرستان کے دمازن رسول اللہ منع کرے اور پس صحیح مسلم کی حدیث دے چے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ منع کرے دا رسول اللہ چے قبر چونا گچ کرے شی او یا پا قبر بندی مسجد جوڑ شی رسول اللہ منع کرے نو معلومے گی دا چدا پا خوام منع ہوا ذکر چے دین شرک جوڑی گی بیا خدا زورور کسان ہوا بدتیان ہوا ندی و جوڑ کری یا و نی جوڑ کری واللہ عالم ذکر چے قرآن کریم ددی دا قول نقل کرے دے او بیا دا عمل نہ دے نقل کرے چ آیا دی مسجد جوڑ کو اگر جوڑ نکو کہ دیکھی چی جوڑ کری بھی زکا چی غالب ہو او کہ دیکھی چی بیا ارادہ پریخی بھی ہو اسی پریخی زکا چی قرآن خور پسی مخ کے خاموش دے گا سن قول نقل کرے سیقولونا زرد چوائی بدی دا اہل کتاب کہ چا دا اصحاب کف مبارک تپوس کرے او دا رسول اللہ نا چدا دری دی او سلورم اس پہ او اور باز وئی چی پینزو او شپگم اس پہ او دری دوارو قولنو بانے اللہ پاک فرمائی چا رجمم بالغیب قولم بالغیب چدا خبر دا بغیب سرا یعنی بے تحقیق بی دلی دونا دیس لی دلی خونم رجم خو اصل کی وشتلو تا ہوئی خدلتا کی کانے وشتل خو مراد نری دا کانی بات خدلتا شروع نہ دے خبری شروع دی دا خبر و بحث دی ندا چے دخلینا بے تحقیق خبر اباسے ندا جبے ندا خبر ویشتل گویا خبر ویشتل دی دا کلام دا عربوں کے دیتا رجم ہوئی کنی مطلب خدلتا قولن دے قولن بالغیب یعنی قالو قولن بالغیب یا یقولون قولن بالغیب دامخ کی یقولون ذکر شوے دے گا نا داغی معمول دے رجمن بالغیب چھ خبرا بے تحقیقا یا خبرا بے دلیدو بغیب سرا نو معلوم شو چھ دا خبرا صحیح ندا اسے اندازہ لگئی او تخمینہ کئی او اسے بے تحقیق خبرا کئی او دا قیاس او دا اندازے نوئی ددی خو اللہ پاک تصدیق نکو او وای بازی چ اودی او اتم ددی سپید ددی سرے رجمم بالغیب ذکر نکو دی دریم قول سرے رجمم بالغیب نوی مخ کی دو قول ہے یوزے ذکر کرل او رجمم بالغیب ورطوی قولا بالغیب خبرہ بے تحقیق او دی دریم قول سرائی دا ہم اونوی چی دا قول رشتی نہیں دا ام اونوی خدا ام اونوی چی رجمم بالغیب بلکہ دا اوی چی قر ربی اعلم بی عدتہم اوی زما رب خطوئی گی پشمیر دبی خوشمیر دے رب او نہ خودو نہ پوئی گی ددی پشمیر مگر اس مگر لگ کسا اشارتن دا معلومی گی جدا دریم قول با شاید صحیح وی خوش شاید با صحیح وی قطعن او یقیناً نہ ذکر چ اللہ پاک ددی تصدیقم صراحتن نہ دے کرے چ دغه قول صحیح دے او ددی تردیدم نہ دے کرے رجمم بالغیب ورت نہ دی ویلی احتمال لری چ دا دریم قول صحیح وی او وتن اصحاب کہف او اتم اس پہ وسر راغت لیکن کی دیشی چ عدد تعداد ددی نہ سبل سبی او تعداد معلومات ضروری نہ دی نو چی ضروری نہ دی نو اللہ پاک ہوئے چی فلا تماری فیہم الا میرا انظواہر بحث مکوہ ددی پا بارا کے مگر سرسری بحث ہو اے ددی دا تعداد مبارک ذکر چی کا تعداد ہو دریتنوے او دری سو کالا ادوے نو امدہ با دلیلو دا آخرت نخد آخرت بوا او دا اللہ دا قدرت لوی دلیل بوا او که یوتا نو فرض کا نو امت دا مقصد حاصل گی او که اوتا نو نو امدہ مقصد حاصل گی ام مقصد دا پارا چی دا قصہ اللہ ذکر کری دا دا اغی مقصد سرا دا عدد او دا تعداد تعلق نسکا اغی سرا خود دی تعلق دے چی دی دمرا دیرا مدا ادو خود جسم ای خراب شوئے نو نو معلوم شو چی اللہ پاک کارساز دے مختار کل دے او اسباب تا محتاج ندے اللہ ہر سکولے شی او دات ثابت شوا چه پستا مرگ مڑی جندی کول ناشنا نہ دے نو دا مقصد خو یو تا نو حاصل شو کہ لستا نو نو حاصل ہی ہے کو ودن نو حاصل نو دے دا پار اوی چه پدی تعداد کی دیر باس مکوا سرسری ہونے کا ہوا نو دیر باس مکوا نو دا سرسری بحث خو مگو مکو چه کہ دیشی چه دا دریم قول صحیح وی ذکر چه دیتا رجمم بالغیب ندی ویلی خو کہ دیشی چی دا دریم قولم صحیح نہیں لیکن چی صراحتن دا دی تصدیقم نہ دیکھ اور نور پہ کلکے گا مو لیکن چی بشمیر کی مقصد ستا سنشت اور تپوسم مکوا دا اصحاب کہف و ببارا کے دا اہل دہیت چانا من هم دبینا دهیت چانا پدی کے دهیت چانا انہیں چاچے سوال کرے و آغیت اشارہ کیا اہل کتاب دین تپوس ہم مکو جکہ چٹا دکو میں ضروری خبری و آماؤ خود دے آنور خبری تا تا اجدکول ضروری نہیں دے نارو تپوس ہم مکو خو رسول اللہ ویلیو چے سباب اتاسو لجواب درکم و ان شاء الله نو ویلی نو الله تعالی په دې منځ کې او فرمایل جمله معترضه کې چې هرگز مو وایا د یو سیز په بارا کې چې زبا کون کې یم ذالک دا کار غدن سبالا الا ان یشاء الله مگر کیږي بداکار په هغه وخت کې چې الله اوغواړي او یاد کر رب خپل یعنی ان شاء الله او آیا څو وخت کې چستانه ایر شي چې یاد شي نو وخت یې وای خو نبی علیہ السلام ور ویلې نو بینځل سره دې بعد بیا دا آیتونه راغلو الله پاک تعلیم ورکو چې آئندہ ان شاء الله وایا او وایا چې نږدې ده چې هدایت به وکي ما ته زما رب رہنمائی بہو کی ماتا زما رب لأقرب من هذا رشدا لدیر نجدی لاری ددی لارن لدیر نجدی لاری رشدا د جہت د ہدایت ما لدین بدیر خ ہدایت ماتا اللہ اوکی چکم دا اہل کتاب وائی ولبسوا في كهفهم او پاتشوی و دی په غار خپل کې درې سوا کالا وزدادو تسعا او زیاد شوی و زیاد پاتشوی و نه کالا وزادو نہ دے وزدادو دے بعض خدہ ترجمہ کی دلتا چھ زیاد زیاد کو عربو نہ کالا نو اگا خود زادو ترجمہ دا دا ازدادو خود نہ دا الفاظو کی تدبر پکار دا وزدادو تسعا او زیاد پاتی شویو دی دری سو کالونا پغار کے نہ کالا زیاد پاتی شویو نو اول سر میں ولی اونوی چی لبی صوفی کافہم سلاس مئت سنین و تسعا اول ثلاثہ مئت سنین بل ذکر کو او نہ کال ذکر بیلو کو نہ یو دے کہ ولی نبی کے ثلاثہ مئت سنین و تسعا علماء دی نقطہ بیان کرے کہ پخوا پا زمانہ کی اہل کتاب پا دور کی شمسی حساب ہو ننوری حساب ہو نو پا شمسی حساب بنی دوران شمس پا حساب بنی چی یو ذل ننور گردش خلاص چی نیو کالی آغا دری سوا کالا جوڑی در او پا عرب کی قمری حساب دے او پا اسلام کی قمری حساب دے د سپوږمۍ او سپوږمۍ کله د دیر شو ورځو وي کله د یو کم دیر شو وي او نور هم د شمسی او د قمری فرق دی د هر سل کاله چې د شمسی حساب باندې تیر شي نو درې کاله زیاتیږي په سلو کالو باندې په قمری حساب سره یو صدی کے تیرہ شی سل کالا پر شمسی حساب بانے ندس پوگمائی پر حساب با اغدری کالا اضافہ ہی شمسی و قمری کے فرق دے دو حساب ندری سو کالا تیر شی پر شمسی حساب بانے نہ ہم پر قمری حساب بانے زیادی نو مطلب دا چاولی دی شمسی حساب ذکر ہوکو او بیائی دا قمری حساب بنی دا اضافی ذکر زان لہوکو یا اضافہ پدری سو کال بنی دا قمری حساب بنی وان او آیا اللہ خپوئی گی پا اغا مدہ بنی چی دی پاتی شیوی ہو پا دی غار کی شتے دی دا اللہ دا پارا غیب دا اسمانون او دا زمکی ابصر بہی و اسمعی خلیدون کے دے اللہ پاک او خاوریدون کے دے اللہ پاک ہر سیز لرا دا از دکری دی چھ افعل بہی وزن دا افعل بہی او وزن دا ما افعلہو دا دا فعل تعجب معنائی نماتا تا ترجمہ دا فعل تعجب اکرلا خاوری دن کے دے او خلی دن کے دے خاوری دن کے دے او خلی دن کے دے دا ترجمہ نشت دید پارا سوا دا اللہ نا اس دوست او نشری کئی اللہ فی حکم ہی پخبل فیصلہ کے اس سو کو یہ چاہتا نفع رسائی نقصان رسائی مر کئی پیدا کئی عزت ور کئی ذلت ور کئی اللہ رسوک شریک نشتا او احکام و شرعیہ کے ہم شریک نشتا خواغا نور و آیتوں کے دے سیاق و سباق مطابق تعین کوا دلت تکوینی فیصلے مراد دی باغے کی دا اللہ سر شریک نشتا دا دا اصحاب الکہف قصہ دا اپدے قصہ کی دا اصل مقصد پا لحاظ سرا حس اجمال ابہام اخفاء اشتباہ الجن نشتا او مطلب اس خلاصہ دمرہ دا جتا پا یو وقت کی دا پا یو زمانہ کی دا زمانونا پا یو علاقہ کی مشرکانو او سزوانان پا کدا سے پیدا شو اغی توحید بن قائم پاتی شو عقل سلیم ولا ورکرے ہو نو دا اللہ پاک نو توحید بن قائم شو مشرکین غالب او ظالمو ظالمانو ندخپل عقیدے دا بچکولو دا پارا دی داغین حجرتو کو او قوم پری خودو او وطن پری خودو او دین پری نخود توحید عقیدہ پری نخود او غار کے ننا وطن ظاہر دا چی غار کی امیشہ اسے دو دا پارا خنو ننوتی پخپل زین کے بدی چتا یوزے فرض کری وی چی منگ با اغز لزو لکہ رسول اللہ چی حجرت کونو ارادہ دا مدینے و ندیم چتا یوزے بزان اللہ زین کے کنو لی وی چی اغز تا بورشو نو انتا بددی ظالمانو دا ظلم نبچو خو فی الحال دا دینا پناہ حاصلو پا یوزے کے او چے بیا کل لغنے امن راغے نو بیا بچے تا پلار روان شو یوزے تا بورس ظاہرہ دادا چے مقصد دگو ہمیشہ را پا غار کے پاتے کی دو را پارا خو نو ننو دا خو اللہ پاک علتا او دکرل او نہا دا پاس دری سواکا لو دو بیائی ویخ کرل او دی نپوی دل چدا نہ دا پاس دری سوا کال دی دی دا خیالو کو چی دا اغا روز دا چی پا کم روز کی منگ پا غار کی ننوتی ہو نسوک مرگر بازار تا اولے گو چی دوڑے راوڑا خو کوشش کوا چی دا اغا دکاندار نراوڑا چی اغا خوراک دا غی پاکی و حلالی دا پس چل بانی خلق تی خبر شو نو اللہ پاک دی بیا مڑک رو نو چاوی چی دا غار خل بندہ کئے او چاوی چی جماعت جوڑو نو پتہ نلگی چی بیا جماعت جوڑو ان کی غالب شو چی جماعت جوڑ کو او کاغ نور غالب شو چی اغیوی چی نا صرف خل بندہ ہو او جماعت آجت نشتا خو قیدیش چی اغی جماعت جوڑ کری خود آغی جماعت جوڑول خود دی دلیل نلے چلا جوڑول روا دی اخو بیدتیانو منگ دا پارا خود دلیل زمونگ دا پیغمبر احادیث دی او شریعت دی نو کاغی جوڑ کری وی نو دا پخوانے زمانے شریعت منگ دا پارا علا حجت گرزی چی دا قرآن یا حدیث دا آغی تائید ہو کی او رسول اللہ خود دی تردید کرے دے چھے جماعتو نمو جوڑا ہوئے نکاغی جوڑ کری بھی ام منگ دا پارا حجت نزے او کہ نہیں جوڑ کری نجو بیا خبا نہیں جوڑ کری او تعداد بارا کی اللہ اوئے چھے سو کوئی چھے دری ہوا سو کوئی چھے پینزو و سو کوئی چھے وو خود دی صحیح شمیر اللہ تا معلوم دے او تا پر یہ کہ بحث مکوا سوا دینے چھے سرسری ہونے بحث ہو کے او شمیری اللہ پر علم کے دے و اللہ پاک نہ دے خود دے ندینا توحید ثابت شو او آخرت ثابت شو ذکر چدا نظیر دا آخرت ام دے او داد توحید ام دے لوی دلیل دے چی موحدینو او دید توحید دا پارا وطن پر خودو او قام پر خودو نتاسو ہم دا غسے توحید دا پارا ہر قربانی برداشت کوئے نعبرت دا پارا نقل کو چھے نصیت تی مگا حاصل کو او دا توحید دا باری تعالی دا توحید دلیل دے دا دلیل پیش کو اس دا خبرا چھے دا کم زمانہ وا دا کم بادشاہو دا کلے کم یو دا غار پا کم زیکی دے دا ٹول غیر ضروری خبری دی مقصد قرآن نا زائد خبری دی نو نا قرآن شریف بیان کری دی او نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پا حدیث صحیح الاسناد کے نقل شوی دی نو ددی وجنا ابن کثیر وائی حافظ ابن کثیر شقد اخبر اللہ تعالی بذالک و اراد منا فهمه و تدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض اذ لا فائده لنا فيه ولا قصد شرعي داد حافظ ابن کثیر تفسیر دا اصحاب کہف مبارک روایات ابن کثیر نقل کری گی آخری تفسیر ادا کرے اور چھے ما تاتا سوئے داد ابن کثیر خبر ہوا او د نور محققین او علما او خبرم ده چې حافظ وای ابن کثیر حافظ ابن کثیر چې الله ممتاز اصحاب کهف د دې غار والا نوجوانانو خبر را کړی ده او الله پاک مقصد دا دے چھ مونگ پا دیبا نزان پوئی کو و پا دیکی تدبر کو خود دا خبر مونگ تا اللہ ندیرا کرے چھ دا غار پا کما علاقہ کیوں دا خبر مونگ لولی را نکو اللہ نا ارشیوی ہو اللہ بنی خود نسیان نرازی دا خود دنیا معلمین دی جو خبر آکا والغواری خدا آغی نعیر شی نپاتی شی او یا وطا معلوم نئی نو بیان بیسنگا اوچی اللہ تا خو معلومم دے و ایری گیم نا خو بیائیم منگتا بیان نا کچھ دا غار پکو ما علاقہ کیو او دا اللہ پاک تو وسر معلم را لے گلے دے دا قرآن کریم رسول اللہ نو رسول اللہ ہم بیان اونا کجرا کما علاقہ کی دے پا حدیث صحیح الاسناد کی دے رسول اللہ نے ثابت نہ دے حدیث مرفوع کی ثابت نہ دے ہاں روایات صحابوش دے خو مرفوع کی نہ دے راگا لا ولی بیان نکرل اذ لا فائدت لنا فیه ذکر چی منگتا دے علاقی پا معلومولو کسا فیدہ نشتا ہر علاقہ کے چیوہ فیدہ نشتا اور پا دے کسا شرعی مقصد ہم نشتا چی منگا علاقہ معلوم کو اور زمانہ معلوم کو اور بادشاہ نم معلوم کو اور اصحاب کہف نمونہ معلوم کو دا پا دے کسا شرعی مقصد ہم نشتا اور شرعی فیدہ ہم نشتا اسے و تاریخی معلومات تھی کہ شوقین و کتابوں نے تاریخ گورا یا با صحیحی یا با غلطی سفیدہ پکے نشتا نو اللہ بیان نکو نو تیمو بہم پریدا خوپا یو علاقہ کیسا زوانان ہوں او دا رحم وربنی اللہ کرے ہر زمانہ چوی ہر علاقہ چوی باتشو تاریخی اقوال چاگا صحیحم کی دیشی او غلط ہم کی دیشی او مقصد قرآن او فہم قرآن اغیط محتاج ندے کما قال ابن کثیر اگا بیانوشی نس گناہم ندے اغا بیان تاریخی روایاتو بنی مبنی دے پر شرعی دلائلو بنی مبنی ندے پر خبر ازان کوئی کر شرعی دلائلو بنی مبنی خبر جدائی اور تاریخی روایاتو بنی مبنی خبر جدائی ذکر چھ تاریخ کی خورتب ام دیا و یابس ام دیا اچ ام دیا و لامدہ ام دیا اوچو لامدے ٹول جمع کری دی تاریخ والا یعنی صحیح او غلط تو تاریخ فیدہ مند شے دے تاریخ اس دا کول پکار دی وہ تاریخ دو قسم دے یو پا مستند روایات مبنی وی ابل پا غیر مستند روایات مبنی نو تاریخی خبر ادا دا چا عام مفسرین او اکثر مؤرخین وائی چا اصحاب کہف دا واقعات چکم خار کی شوی وا دا اغا خار او دا اغا کلی نم افسوسو او یا افسوس یعنی یا واو پکی دیا یا یاو پکی واو پکی نشتا افسوس چه دا موجوده دا ترک چی دی دی ترکی خار ازمیر دا اغینا شل پینزیش میلا دا جنوب جانب تا دا افسوس خار پخواتر شوه دی مولانا مودودیم دری خدا تاریخی تفصیل دا سے کرے دے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم ام دا سے کرے دے خدا خودی ناقلین دی اصل کے دا تفصیل سیرت ابن محمد ابن اسحاق کرے دے محمد ابن اسحاق امام السیرت والمغازی او حافظ ابن کثیر خپل کتاب البدایہ والنہایہ کے او نور و حضرات ایو انگریز مورخ دے ڈاکٹر گبن آغا کتاب نکلے دے تاریخ زوال سلطنت روما انگریزے کی نکلے دے خدا کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کرے اردو کی اور نور و حضرات بم اردو کی کری ہوئی ہو مولانا عبد الماجد دریابادی ہم کرے اور آغد اردو ترجمے سہسہ منگسرا موجودہ ہوں گا مولانا مودودی رحمہ اللہ زیاد مواد جمع کری دی دے ڈاکٹر گبن دے کتاب نا او آگے کے تاریخ زوال روما کے بعض خبریں غلط دی اور بعض صحیح دی آغام دے نم دے خار افسوس ذکر کرے دے خدا چا انگریزی تلفظ کے لئے حروف و فرقی نو لیکن معمولی فرق دے آزموں گا حضرات مفسرین و مورخین و ہم اکثر و تاویلی او دے زمانے بادشاہ دقیانوس ہو دقیانوس او دا بت پرست او مشرک ہو ڈیر لے ظالم ہو خپل مذہب کے دیر کلک ہو بل مذہب والے نہ پری خود او مذہب داغ بت پرستی ہو مشرک ہو عوام ہم مشرکان او دی دقیانوس بادشاہ زمانہ پا زمانہ کما زمانہ کی چھ دا غار کے ننوتی ہو دا زوانان نو آغا 249 عیسوی ہو او یا 250 عیسوی ہو زمون اکثر مورخین دا اور تفسیر حقانی کے لکھلی دی اور تفسیر حقانی والا پڑے کے خم معلومات حاصل کری دی پا 250 عیسوی کے دقیانوس پا زمانہ کے دی پا غار کے ننوتی ہو اور 550 عیسوی کے اللہ بیدار کھڑی ہوئی اور بیا وفات ندا زمانہ دری سوا کالا جوڑا شوا 550 نا کہ 250 منفی کے ندری سوا کال جوڑی تو تفسیر حقانی تحقیق دا دے اور غالب ادا دے چدا صحیح دے او کس کمی بیشی راضی نو راضی با اخو تاریخی خبر ہی تاریخی خبر ہی خو سے یقینی نہ دی. گمان خبر ہی دائی دو دقیانوس بادشاہ مشرک و ظالم چا بد آغا مذہب نہ منو نو آغا با وجل او دا اصحاب کہف دا سرداران و زامن او مالدار خلقو دا سر براوردہ طبقی خلقو دا وقت دا سرداران و زامن جدید قوم یوزل مشرکانہ میلاوا سنگ چن مسلمانان و اختری بھی ازم گا اختری نمگا زون مز شروع کو مزو کو ندیم اختری بھی نخبل شرکیات شروع کی اغا میلا کے بدی اخبل بوتان و عبادت کو اور نور دیر مشرکانہ رسونا بے ادا کون دا زوانان و سرام لار دا خم دا غیر سرداران و زامن کچھ دا خبل قوم دا مشرکانہ کارون اولی دل ددری پزنوں کی نفرت پیدا شو خودی یوبل تیزان خولے نو بدی کے یوتن پاسد او یو لری زے کے ناس جدا کے ناس دی رسول کی شریکی لمنا بل راغے بل راغے التجمع شو تعداد خونے دے معلوم یقینی کہ جی اکثر وہی چھ اوتا نو خو یو بل تا دے یرے نسویل نشی چھ کزما دا عقیدہ خورشی چھ دیتا زو بدوے ما بیا خودلتا زو سے دے نشو خود یو سری پزر کے دا راغلا چراشا ہو آیا نو آغاوی چھ اے مرگرو دا مونگ دلتا چھ جمشیویو نسوجا خدا خو یو بلتے وایونا نو راشا چھو بلتا ہووی نو یو پکی چھا اوی چھ زو خدا آئیون چھ دا مذہب زمان خوخ نرے ذکر آگلے اصلا خدای کئی او دی نورو نگواری بلوی زمان دا وجہ وا او آلو یو بلتے ہوئے نو بس دا موحدین یو جماعت جوڑ شو گھڑ کے گھڑ نو دی فیصلہ اکڑا چی منگ با پخپل مذہب عمل کرو او فی الحال خود دی مذہب رد منگ نشو کولے خو آئندہ با پخپل مذہب عمل کرو چی کمگا توحید اجدہ کرے نداد عیسیٰ علیہ السلام چی کم صحیح مذہب و باغی بنی عمل شروع کو صحیح تحقیق دار ہے چدا دا عیسیٰ علیہ عیسائیانو کو اغا مشرک عیسائیان نچکم نن دی دا عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح مذہب بنے قائم شو بعض کتابوں نے کدام لکلی دی واللہ عالم کہ زان لدی او عبادت خانم جوڑا کر پٹا ہوں دی واقعی بزان لطلل او دا توحید مطابق میں دا اللہ پاک عبادت کو دا خبر خورشوا بادشاہ تا رسدل بادشاہ رہو مختل ندید بادشاہ پر مخ کے اقرار و کوچنا اطلاع تا تصحیر سدلی دا او منگ دلی مذہب مخالف شو او تا تم دا دعوت ورکو چی دا مذہب پریدا دا شرک پریدا نو بادشاہ خو با خلقو لا محلت نورکو پا وقت کے بے وجل او ظالمو بادشاہن خو اکثر ظالمانی خو پدی یہ لگا نرمی اکڑا چی تاسو زمان دے دی وطن دا سرمایہ دارو دا سرداران و زامن یہ استاسو پلاران زمان خاص درباریان دی او بل زوانان ہم یہ چا با خطا کری ہے تاسو لمحلت ورکو ما چی تاسو سوچو گئے او چی دوبارہ بیا تپو سکم نبیہ بستاسو فیصلہ ہو نو اللہ پاک چی اوکار کئی نو اغیلس اسباب و گوری نو دا محلت سبب و گرزد ددید بچ کے دلو نو دا محلت پا وقت کی دی مشورہ اکڑا تو فیصلہ پا دی اشوا چی ہجرت کو کبیا مخامخ کیگو خو مونگا دا مذہب دا منونا او دے پریدینا علاج بل نشتا سوا دا حجرت حجرت کو نو یوزیب اپا زین کی مقرر کری بھی چھے قرآن دا آگے نم ندے آغستے نو مونگے دا کم زین او خیو ضروری خو نو خو یوزیب اخوخ کری چھے کم زین کی دیتا لیک امن باو خو فی الحال با پا دی غار کی پناہ حاصل اکن ندا بخم اوزون غار بدی تخکاری دو سنگا چی رسول اللہ غار سور منتخب کو ندا بوتا غور اخکاری دو چی دیکی پناہ حاصل دیشی نو او غار بم دا سی او نو اغی خوخ کو نو بس پیسی زان سر واغستی یا نور با ضروریات زان سر پورا کری وی او غار کی ننوطل او دا واقع اوشوا چکم تاسو ایز دکر اللہ او دا دغا دا ازمیر چکم بطرکو کی یو زیده دید ایشیا علاقہ کی داغی شل پیزیش ملا خوا افسوس نمی خارو او دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا اشنا دو نیم سوا کالا بعد واقع دا 249 یا 250 زمانہ دادا او علاقہ دا او بادشاہ دقیانوسو او چکل بیدار شو نخوب نا نبیہ دلتا دا عیسائیان حکومتو او رومیان حکومتو او رومیان عیسائی مذہب اختیار کرے ہو اول سر کی چھ رومیانو پر ملک قبضہ وکلا پر شام و فلسطین نو اغا دا عیسائیت و دا یہودیت دوارو سخ مخالف زان دا بت پرست مشرک قوم رومی خبیا جی رومیانو کی یو رومی بادشاہ عیسائی مذہب اختیار کرے ہو چداغی نمو قسطنطین قسطنطین بادشاہ نمو نداغی دا وجنا عیسائیت بیا خور شو لیکن چو حکومت دا کم مذہب سرپرستی کئی نو آغا مذہب زر خوری گی نو پدی علاقم دا چکم حکمرانو دا رومی بادشاہ دا جانب نا چکم امیر پدی علاقہ حکومت کہو دا قسطنطین بادشاہ پا ما تحت ہے کہ اغم عیسائی ہو او موحد ہو بدتی ہو خو موحد ہو اغا زمانہ کی بیدار اکثر مورخین داوئے اکثر مورخین داوئے او دا غارم پا دا غا علاقہ کیو لی افسوس کے لی کیو دا افسوس تا کے لی بخوا کیو غا او دیتا اصحاب الرقیم بیا ولی وی ان اصحاب الكهف والرقيم اصحاب الكهف واصحاب الرقيم رضا عبد الله ابن عباس ليوق اول دا مروي دي كده اغي وادي او ده علاقي نو مرقيم او چكم زي كده غارو لیکن ابن عباس دا قول منقول دا کابل احبار نہ دے او کابل احبار دا اہل کتاب و عالم نہ دا قول دمرا مستند نہ دے لیکن یہ قول شتے کہ دیشی جدا کا وادی نمرہ قیم خود صحیح خبر ادا دا چر رقیم دلتا دا کتبی پا مانا دے چکل دی بني خلق خبر شو امر شو نو نمونه چا پا کتبه اولی کل او اغی غار پا خلی بانی زرن کر یا کانه پا کانی اولی کل او کانه التکی خود کتبه رقیم رقیم رقمن نده او رقم کتابت تا وی لیکل نو رقیم بمانا مرقوم اے مکتوب نو کتبہ بلرگی بانے یا پکانی بانے اسے شے اولی کے او زرن کے آگے تا کتبہ وی نو عربے کے وطا رقیم وی محققین تحقیق داد جا رقیم کتبہ وی خدا اجماعی خبران دا کہ دیشی چا رقیم دا اغا وادی نمی چا کم وادی کدا غر ہو دا غی غر نم یا دا غی خار او دا غی کلی نمی جدا کم کلی پخوا کدا غار ہو مولانا ابو الکلام آزاد خپل تفسیر ترجمان القرآن کے دا غی دا تفسیر نم ترجمان القرآن لکھ لی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کہ جدی عقبہ پخوا کے ایلا کہ ایلا تا نم عقبہ دے دریا پغارا عقبہ جدی تا قریب یو خار دے ٹٹرا چا عرب و تا بترا وائی پا دوا سر تے سر دا دا اغا خار نمو رقیمو او دا غر دا غی پخوا کیو لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ او دارنگ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دے دوارو محققین لکلی لی چی دا خار بترا چی دے اغدلتا مراد دے نشی او دا جدید محققینو دا مولانا ابو الکلام آزاد دے دی رائے تائید نہ دے کرے اکثر و تائید نہ دے کرے چا غوی رقیم نہ مراد ہم اغا خار دے چھ دا اغا ذکر پا بائبل کے راغلے دے بترا چاگی تا عرب بترا وائی دا اغا نم دے پا خواہ زمانہ کے رقیم نو احتمال خود دیشتے چھ دا خبر صحیح بھی دا اغی خار نمی او دا عبداللہ ابن عباس نا دا یو روایت ہم مروی دے چھ دا دا اغی وادی نم دے چھ دا کم وادی پا خواہ کے دا غارو اگر چا قول دے ابن عباس منقول دا رسول اللہ نہ ندے بلکہ منقول دا کعب الاحبار ندے چدا عالم دے یہودو نو خبر محقق ندا خو محتمل خدا نو احتمال پتور میں تا تا ذکر کو کہ کئی دیشی چدا غی خار نم رقیمی دا غی کلی نم رقیمی یا دا غی غر نم رقیمی لیکن قول محقق عند اکثر المفسرین والمؤرخین دا دے چی دا رقیم دا کتبے بمانا دے او اصحاب الکہف او اصحاب الرقیم دا دا بق اسم خلق نمونہ ندی دا دے یو قسم خلق دے خو نمونہ دو دی غار کی ننوتی ہونو غار والا فغار کتبہ لگو لیوان و کتبے والا دا دو ندی دائیو دلتا دا باز نور غارونا اپا غارونو کے لاشونا مندلی شوی دی او دا غید وجنا خلق و گمان کرے دے چھ شاید دا دا اصحاب الکہف غار وی اصحاب الکہف غار دا حضرت معاویہ پا زمانہ کی د رومیانو خلاف یو جهاد شوه. ابن عباس پکې هم شریکو د په هغې کې هم د رومیانو په علاقه کې یو غار مدلی شوی و چې هغې کې لاسونه پراته د مړو او مجاهدینو کې حضرت معاویه مجاهدینو کې بعض وویل چې شاید دا اصحاب کهف غار ده. د ابن عباس هغه روایت هم نقل کړی دی. دارنگی مولانا مودودی او مفتی محمد شفیع دوارو نقل کری دی چی دی اردن پا علاقہ کی دا عمان جنوب مشرق طرف تا دا عمان نا دا وہ ملو پا فاصلہ باندے بجانب جنوب مشرق یو غار مندل شوید د 1962 عیسوی په خدایي کې چې آثار قدیمه والو خدایي کولا زمګه کنستله نو هغه مودل شوی او په هغه کې شپږ تابوت او صندوقونه لیدل شوي دي چې هغه کې لاشونه وو. او دو قبرونه پاک خدایه کی مدلی شویو او دا آغا علاقی خلقو کی دا مشہور دا چی دا دا اصحاب الکهف غار دے. مولانا مودودی رحمه اللہ دی علاقی پخپلا سفر کرے دے نو آغا غار آغا پخپلا لیدلے دے خدای خود ندی ویلی چی یقیناً دا دا غار دے یقیناً خبر بسوکو کی در سوچے ثابت نشی پا حدیث کے یا پا آیت خدای ویلی دی چی دا علاقی خلقو کی دا مشہور دا چی دا دا اصحاب الکهف غار دے بشو دریم ابن عطیہ غرناطی غرناطا خار دے پاندلس کے دا اغیتا منصوب دے ابن عطیہ غرناطی بخبل تفسیر المحرر الوجیز کے خبلا مشاہدہ نقل کرے گا او اغا تفسیر المحرر الوجیز زمن کتب خانہ کے موجود دے منگ دا اغا مشاہدہ پخبلا داغا پا تفسیر کے داغا قول لستے دے. دی ابن عطیہ غرناطی دی مشاہدی حوالا قرطبی او ابو حیان اندلسی قرطبی پا تفسیر قرطبی کے ابو حیان اندلسی پا البحر المحیط کے ورکڑے وا اغا وقت کی منسرا ابن عطیہ خپل تفسیر موجود نہ ہو نو دا اغا پا حوالا منتا معلوم شوی دا اغی حوالا مستند دا لیکن دا اغا خپل تفسیر چاپ شو المحرر الوجیز پا قطر کی او زمان پلاس بنی راغے پا خپلا میا غزے راؤو اس تا اکتل نو ابن عطیہ خپل تفسیر کی پا خپلا لکلی دی نو دا قرطبی حوالا صحیح وا او دا ابو حیان حوالا صحیح وا اغا مشاہدہ کرے دا اغا وی ما تا چاویلی ہو چی دلتا یو غار دے پر یہ غر کے او آغے کے سلاشونا پراتے دی او لوشنو میں بانڈی پخوا کے غار دے دا بانڈی نم لوشا ہو ودارا تچاویلی ہو نو چې بیا بیا می دا خبر واورید واورید نو زما شوق پیدا شو زمره لري نه نه لاشه بخوله وګوره نو هغه تاریخ بخوله لیکل دی چې د 504 عیسوی نن 2000 عیسوی دی 504 عیسوی نا ہجری عیسوی نا ہجری 504 ہجری کے زپخپل لاڑو 504 ہجری کے ماد اخپل استر کو باندی اکتل کے پاغے کے سلاشو نا پراتو اکثر بنے وق نہ واخ و ادو کی ہوں اور بعض بنے وق ہم لا پاتے وا او خوا کے دیوسپی لاشم پروتو داخ پلا مشاہدہ نقل کلا ابن عطیہ غرناطی خود دی نقل کولو نہ باد دا ندی ویلی چ دا اصحاب الکہف غارم دا دے چکم مالی دلے دے دا ندی ویلی احتمال ظاہر کرے دے چ احتمال لری چ دا اغی او دا قصہ پا اندلس کی شوی وی خو خبر صحیح نوٹ کرے غلط نوٹ نہ کرے چ بیائی دے تائید نہ دے کرے چ دا امدغ دی ذکر چا قدی بانی خو پوئی کیا خو عالم ہو چلا سے غارونا خو دیر دی باکی با لاشونا پراتی بھی گمان ظاہر کرے دے چے شاید دا ام اغدا اصحاب الکہف ہوئی ذکر چی دیو اس بھی لاشم پروت نو اغا خسن گمان ظاہر کرے دے او نور واقعہ خورشتی نہیں ذکر دا چاہا پخبل اسطور کو لیدی لی مشاہدہ دا 504 ہجری کی تاریخ ہم معلوم دا ابو حیان اندلسی پا البحر المحیط کے ابو حیان بیا جن رشتو تیر شوئے ہوما صدے کے او دے بیا قاہری تا منتقل شوئے ہو ابو حیان دا اندلس میں آغا وائی چی ما تا دا خبر کولا چی یو خلق ووی چی ابو حی ابن عطیہ وائی چی در لاشون ما پستر گو لیدلی دی نو ابو حیان امام و قتل نا قاہری تا دا منتقل کے دونا مخ کے میدان مشاہدہ ہو کر او دا ابن عطیہ قول نقل کر خدا دے چا ابو حیان بیا دا رائے قائمہ کرلا چا اصحاب کہف غارم دغ دے او دا پا اندلس کی تیر شوی دی غرناطا کی او ابن عطیہ فیصلہ ندا کری چا دا دغ اصحاب کہف دی خو احتمال ظاہر کرے دے خو ابو حیان دے لے ترجیح ور کرے دا خدا ابو حیان دے ترجیح ور کولو دا پارا سا مضبوط دلیل نشتا لگا دا سی غارو نا خنورم دیر مندلی شوی دی یوائی دا سی غار مندل خود دلی دلیل ننی چیزا جمدا غوی و اصد ابو حیان پر آئی دی پو یوما چا غدا خبر آو کر دا سی چا گور نور غارو نا باومی خود دا سد تعجب خبر آنے دا او دیر آسان خبر دا دودری خوبی مثالونا پیش کرل با دنیا کے با نورم لیر غارونا چاہ مندلی بئی اور تاریخ کے بے ذکر ہی چی باکی با لاشونا پراتی دی وجہ دارا چی پخوا زمانہ کے راہبانو چی کل رہبانیت شروع کو نو آغیب اکثر پا غارونا کے اسے دل ندا سے دیر غارون جی جی پاکے براہبان اسیدل اسیدل او پزان بے سختی کولا خلق اسرے بے ملاقات نہ کہو او لگا او تنده به پزان تیرولا دیتا غی عبادت وی سنجتا تا ما بیان مخت کرده ده نو آغا غار چه بمونی سون لاشونه با پراتو نو ده بازو با لاشونه بیا زائفی بای چا با لیدلی نیه ده بازو محفوظم پاتی شوی نو دا ضروری نده چه کم غار سو کوئی نیه پاکه لاش پروتی نو آغای دا صحابه کافو دا سه دا راهبانو گن غارو ندی پاکه دی مر پراتی دی ذکر چاقی دنیا نه تخجد لیو پا غارونه که باسه دن رحبانیت بده تو خودی اختیار کره ہو نو چه چاکم غار لیدلی دن پا آغای گمان اخکارا کر چه شاید دا جل اغای نا دا غار متعین نده نا قرآن متعین کره ده او نا رسول اللہ متعین کرده نا دا آغای علاقه نو ماغست ده نئی دا بادشاہ نما غست دے او نئی نورا ٹولا جغرافیہ خود لے دا اکثر مورخین دا خپل تاریخی تحقیق و بنیاد بندے دیل ترجیح ورکڑے دا چکم تا تا ما اول سر کے بیان کو چی دا دی خار نم افسوس ہو او دا دا ترکو دا ایشیائی کوچک پا علاقہ کے دے تو غالب گمان دارے چاگا بھائی ذکر چاکسر مورخین دا ویلی دی کو یقین منتنشتا او یقین حاصل اول ضروری ام ندی یقین حاصل اول ضروری ام اولا پخپل تیم وفات شوی دی جندی ندی